السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الحاضرون، أفكري leo ni siku yetu ya pili katika nadwa hii inayofanyika katika msikiti huu, Masjid Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Na jina la msikiti huu ni Raddi, miongoni mwa rududi ambazo zinaelekezwa kwao mashia Rafidha, kwa sababu kwao sahaba huyu ni mwiba unaowachoma kila siku, kiasi hawalali bila kumtaja kwa ubaya. Nasi ahli sunnah wal jamaa sasa tunathubutu kumtaja mpaka kwa majina ya misikiti, ili watu waweze kulitaja jina la Abu Bakr Siddiq hata kipindi cha kwenda kufanya ibada. Kwa hiyo hii ni raddi miongoni mwa rududi za mashia. Masjid ya Abu Bakr Siddiq ndio msikiti tunaofanyia nadwa. Leo ni siku ya pili, na nadwa ya leo itaanza kwa maudhui ya kwanza ambayo ni matusi na kashfa na maneno ya kinyaa na kejeli dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam, ambayo matusi haya, kejeli hizi na kashfa mbalimbali zinatoka kwa viongozi mazuamau wao mashia Rafidha, katika vitabu vyao walivyoandika wao kwa mikono yao. Na yote haya wameyafanya muda wa kuwa hawana jawabu ya swali lililoulizwa jana katika mudakhala: ni nini ambacho wamekosewa na masahaba hawa, ni nini walichokosewa mpaka ikawa mikono yao na kalamu zao zikawa zenye kuandika haya tutawayasikia katika maudhui ya leo. Kwa hivyo, bila kupoteza muda, tutamkaribisha mzungumzaji wa kwanza ambaye yeye atahudhurisha matusi hayo na kejeli pamoja na kashfa kwa masahaba kupitia vitabu vya mashia ambao wanataabad kupitia matusi hayo. Mfikishaji wa maudhui hii ni akhana al-fadil Aba Abdul Wahhab اليسع بن جماع، فليتفضل المشكورة المهجورة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى قيام الساعة. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam juu ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa usiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu qad faza almuttaqun. Hakika sifa zote njema za mstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye katuneemesha kwa neema mbali ambazo kwamba hatuwezi kuzihesabu kwa idadi yake, lakini katika hizo neema ni neema hii aliyowajalia Waislamu wa maeneo ya Mikwambe kufika nadwa hizi za kiilmu. Hii ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo amewaneemesha Waislamu wa maeneo haya, na sisi pia waongeaji Allah kutuwafikisha kufika maeneo haya kwa ajili ya kufikisha da'wa hii. Yahitaji tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema adhima, walakin akthara an-nasi la yash'urun. kama ilivyotanguliwa kusemwa hapo jana, makusudio ya nadwa kuelezea fadhila za masahaba radhiyallahu anhum. Lakini nafuelezea fadhaili za masahaba, lazima utaelezea pia wale maadui wa masahaba, watu wanaowatusi na kuwachukia na kuwakashifu masahaba na kuwatia motoni radhiyallahu anhum. Lazima uwabainishe mbele ya Waislamu, ili Waislamu wawafahamu kwamba ni watu gani ambao ni maadui wa masahaba radhiyallahu anhum, si wengine watu hao isipokuwa ni ash-Shi'a ar-Rafidha as-Sabaiyya, ni mashia ar-Rafidha pia na makhawarij. Hawa ndio maadui wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Sasa mimi leo kwa muda huu mfupi, maudhui yangu nitaelezea kwa ikhtisaru jiddan kuhusiana na maneno machafu au matusi ya mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Mashia ni watu wabaya sana, ni watu khatari sana katika jamii, lakini watu wengi hawafahamu kwamba mashia ni asharu nnasi, ni watu wenye shari kuliko watu wote, ni viumbe wabaya kuliko viumbe wote. Hali hii wengi katika Waislamu hawaifahamu mpaka watakapokuja kushuhudia kwa macho yao yale maovu na machafu watakapokuwa mashia wanawafanyia Waislamu hao, ndipo watakapokuja kuamka baadaye, baada ya kufikwa na haya ambayo tunayoyasema. Ndio maana al-Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala akasema, inna ar-rawafidha sharru man wafi'a al-hasa min kulli insi nafiqin aw jani. Kwa hakika rafidha mashia sharru man wafi'a al-hasa, ni viumbe wenye shari katika viumbe wenye kukanyaga hapa ardhini. Mashia ni viumbe hatari, viumbe wenye shari dhidi ya wenzi wao katika viumbe wote wanaotembea katika mgongo wa ardhi. Min kulli insin nafiqin au jani, kuliko kila mwanadamu mwenye kuzungumza au jini. Hakuna mwanadamu au jini aliye na shari zaidi ya shari walizonazo mashia. Na haya huwezi kuyajua mpaka usome tarikh, soma historia, marahili, namna ushia ulivyopita mpaka hivi leo, mashia wamfanya nini katika ulimwengu wa Kiislamu. Hapo ndipo utajua kwamba mashia ni watu wabaya au ni watu wazuri. Lakini bila kusoma tarikh ukajua historia ya mashia kuanzilishwa kwake na malengo yake na kazi ambayo wamefanya katika miaka iliyopita na hivi leo, huwezi kujua ubaya wa mashia, bali utakuwa kazi yako ni kuwatetea na kuwakumbatia na kuwaona ni watu simpu sana, kwa sababu yale ambayo wanayafanya ambayo ni msingi mkubwa huwa tunauelezea wanaofanya takia, na itakuja kuelezwa insha Allah kama muda utaruhusu hapo mbele. Idhan, katika hatari na ubaya na shari ya mashia ni kwamba wao ni viumbe pekee ambao wathubutu kuwatusi na kuwakashifu na kuwatia motoni masahaba radhiyallahu anhum, wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao waliochukua dini kutoka kwa Mtume alayhi salam mpaka dini hiyo ikatufikia sisi. Sasa hawa wanawatani masahaba, na lengo la kuwatukana masahaba wanakusudia kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanakusudia kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala, na wanakusudia kuivunja dini ya Allah jalla wa ala na kuvuruga sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo malengo makuu ya mashia katika kufanya kazi hii chafu ya kuwatukana masahaba radhiyallahu anhum. Sasa tunataja baadhi ya maneno machafu kutokana na wakati. Neno la kwanza ambalo naanza nalo katika kubainisha kwamba mashia wanatukana, nitataja maneno mawili matatu yanayotoka katika vitabu vikubwa vya kishia ambavyo nitegemezi, halafu baadaye nitasoma maneno machafu na matusi kutoka katika vitabu vya mashia wa Tanzania na Kenya ambao vitabu hivyo wameviandika kwa Kiswahili, ili kuonesha kwamba mashia wanaotukana si Waarabu tu kama wanavyodai baadhi ya Waislamu, kwamba watu wa mashia wanaotukana hao ni watu wa huko bara la Waarabu, bara la Asia, huko ndio wanaotukana hao, si mashia wa Tanzania. Mashia wa Tanzania hawatukani hawa, hawa ni Waislamu wenzetu hawa. Sasa tunafanya tunaongea hivi na tumeandika haya kwa ajili ya kuelimisha umma, ili waelewe ya kwamba kazi ya kutukana masahaba ni kazi na ni itikadi ya mashia wote popote walipo. Na ukimwona shia anajidai kwamba yeye ni shia na anaficha kwamba yeye hamtukani sahaba, fahamu ya kwamba huyu anakuficha wewe tu, kwa sababu anakutaka akupoteze. Sikiliza maneno ya waandishi wao wakubwa na ambao wanawategemea kama ni wanachuoni wao. Mmoja ni imamu wao Al-Kulaini katika kitabu chake Usulul Kafi, ambacho kitabu hiki ni kitabu sahihi katika vitabu vyao kuliko vyote, kama ilivyo katika Uislamu sahihi Al-Bukhari na Muslim. Pia hii Usulul Kafi ni katika vitabu vyao vikubwa ambavyo ni tegemezi, yaliyomo ndani yake yote ni sahihi. Anasema katika juzuu ya pili ukurasa wa 751, inna man tabarra'a min Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Muawiyah wa Aisha wa Hafsa wa Hind wa Umm al-Hakam ukht Muawiyah fi laylatin famata fi laylatihi dakhala al-jannata. Anasema mshia huyu, kwa hakika mtu yoyote atakayejiweka mbali na Abi Bakari, mtu yoyote atakayejiweka mbali na Abu Bakari, yana kajiweka mbali na Abu Bakari kwa kumlani akamtukana na akamuona Abu Bakari ni mtu asiyefaa, ni mtu mbaya kuliko hata shaitani, mtu yoyote atakayejiweka mbali na Abu Bakari wa Umar na Umar wa Uthman na Uthman wa Muawiyah na Muawiya wa Aisha na Aisha, akajiweka mbali na hawa wote, wa Hafsa na Hafsa, ambaye Aisha na Hafsa ni wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa Hind wa Umm al-Hakam ukht Muawiya, na akajiweka mbali na Hind na Umm al-Hakam ambaye ni mama yake, ni dada yake Muawiya. Fi laylatin, mtu huyo akafanya kazi hii ya kujiweka mbali na hawa masahaba radhiyallahu anhum ajma'in, hawa ambao waliotajwa, kwamba yeyote atakayejiweka mbali akawatukana akawalani akawasema vibaya, fi laylatin, katika nyakati za usiku, famata fi laylatihi, kisha mtu huyo akafa katika usiku wake huo, dakhala aljannata, mtu huyo moja kwa moja ataingia peponi. Haya ni maneno ameyasema huyu Al-Kulaini, ambaye ni imamu wao mkubwa na ni tegemezi katika tegemezi za mashia. Anaongea haya maneno ambayo ni matusi dhidi ya masahaba radhiyallahu anhum, wakajalia kwamba kitendo cha kuwatukana masahaba na kuwalani masahaba na kuona kwamba si watu wanaofaa, wamekiweka kitendo hiko ni katika adhkari wanazozifanya laila wa nahara, usiku na mchana. Na maana mashia hawezi kulala mpaka wawalani masahaba, radhiyallahu anhum. Kwa nini? Kwa sababu wanaitakidi mwenye kuwalani masahaba akajiweka mbali na masahaba nyakati za usiku akafa ndani ya usiku huo, moja kwa moja ni tiketi ya kwenda peponi. Upepo ya nani hiyo? Ya kuingia kwa kuwatukana masahaba radhiyallahu anhum, watu waliobeba dini, watu walioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Kifa waingia peponi kwa kuwatukana masahaba hawa, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Qur'ani yasema vizuri wanaume hawa, halafu wewe unakuja kuwasema vibaya, kisha wasema ya kwamba kuwasema vibaya na kuwatusi ni tiketi ya kuingia peponi. Pepo ya nani ayuhal jahil? Pepo ya nani hiyo? Bila shaka hiyo si pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo itakuwa ni pepo ya Ibilisi ambayo ni jahannam. Naam, hilo ni neno la kwanza katika maneno machafu yanayotoka katika vinywa vya waandishi wao wakubwa na maimamu wao wakubwa wa Kishia, wanaothibitisha kwamba kitendo na itikadi ya kuwafani kuwatukana masahaba na kuwakashifu masahaba na kuwalani ni sababu ya mtu kuingia janna. Neno la pili katika matusi ambayo yanatoka katika vitabu vikubwa tegemezi vya Kishia, ambapo hakuna Shia yeyote atakayeweza kukataa, na ndio maana Jalala siku zote anaruka lakini hajaweza kujibu, hajaweza kujibu, na akadadavua kwamba hivyo vitabu mnaovisema si vya kwetu. Hajawahi kusema hata siku moja bwana Jalala kwamba Usulul Kafi si kitabu chetu Mashia, na hayo mnaoyasema hayamo katika Usulul Kafi. Jalala anatumia siasa za Kishia, anatumia balbala, urongo, na utakuja sema mbele biidhinillah. Kitabu kingine ni hiki Biharul Anwari, ambacho mtegemezi pia katika vitabu vikubwa vya Kishia. Biharul Anwari, kitabu kikubwa hiki ambacho kina juzuu takriban 100 na kitu. Sasa anasema mtunzi wake Muhammad Baqiri Al-Majlisi, anasema katika juzuu ya 30 ya Biharul Anwari ukurasa wa 399 anasemaje: al-akhbaru ad-dallatu, khabari yani dalili zenye kujulisha, ala kufri Abi Bakari, juu ya ukafiri wa Abu Bakar wa Umar na Umar, wa adrabihima, na mfano wao, yani dalili zenye kujulisha ukafiri wa Abu Bakar na Umar na walio mfano wao, yani Uthman, Aisha, Hafsa, Muawiya, Abi Huraira na wengine wote, dalili za kujulisha ukafiri wa masahaba hao, wa thawabu laanihim, na thawabu na dalili zinazobainisha thawabu za kuwalani masahaba hao, walbara'atu minhum, na dalili zinazoonesha fadhila na thawabu anaozipata mtu kwa kujiweka mbali na watu hao, yani kwa kuwalani na kuwatusi. Anasema Majlisi, aktharu min an yudhkara fi hadha almujallad, dalili hizo akthara ni nyingi zaidi, min an yudhkara fi hadha almujalladi, kuliko yani haiwezekani dalili hizo zikatajwa zote katika mjalladi huu wa 30 zikaisha. Yani dalili zilivyokuwa nyingi za ukafiri wa masahaba radhiyallahu anhum ni nyingi sana, haiwezekani zikatajwa zote zikaisha katika mjalladi huu wa 30, au fi mujalladatin shatta, au katika mijalladi mingi. Haiwezekani, huwezi kaandika dalili zinazoonesha ukafiri wa masahaba radhiyallahu anhum ukamaliza mijalladi ukasema kwamba umemaliza dalili. Wewe utaandika juzuu kadhaa, lakini dalili bado zipo za ukafiri wao, huwezi kuzimaliza. Wafima auradnahu kifayatan, na dalili hizo tulizozitoa, tulizozibainisha katika mjalladi huu wa 30 na mjalladi mingine katika kuelezea ukafiri wa hao masahaba, kifayatan, dalili hizo zinatosha kabisa. Liman arada Allahu hidayatahu, kwa yule ambaye Allah yuwapenda kumuongoza, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kumuongoza, basi hizi dalili tulizozitaja zinatosha. Haya maneno ameyasema katika juzu hiyo mwanachuoni huyu wa Kishia ambaye wana nitegemezi lao na ni mwandishi wao mkubwa na ni imamu wao katika maimamu 12. Sasa haijawahi tokea Jalala tangu tuseme maneno haya na mfano wake akakataa kwamba haya maneno si kweli, hayapo kwenye kitabu hicho cha Majlisi, au akasema kitabu hicho Biharul Anwari si cha Mashia. Athubutu aseme inkana rajuli, na aache babaishaji katika kuwapotosha Waislamu. Sasa hizi ni kauli mbili katika maneno machafu na matusi ya Mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu anhum, ambao matusi hayo wamejenga kama ni itikadi, ndio imani yao na ndio msingi mkubwa katika dini yao. Na huwezi kuwa Shia kama hujawatukana, kama hujaweza kuwatukana masahaba, huwezi kuwa Shia mpaka uwatukane masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Na hiyo ni misingi ambayo wameandika katika vitabu vyao vikubwa, na maneno yako mengi. Ukirejea katika Al-Anwaru An-Nu'maniyya, kitabu kilichojaa matusi, namna wanavyotukana masahaba hasatan Umar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa Umar al-Faruq, namna ambapo kwamba wametukana kikweli kweli. Umar aambiwa alikuwa shoga, Uthman aambiwa alikuwa shoga, na Uthman alikuwa ni khanisi radhiyallahu ta'ala anhum. Haya ni matusi ambayo hatuwezi kuyasoma yote, lakini hii manzama na haya ninayosoma yako kwenye makala hii tumeifanyia tarjama kwa Kiswahili, na baadaye itapatikana insha Allah ta'ala. Kila mmoja ataipata makala hii na ile makala ya Mut'a ya jana pia itapatikana, ukasome ili uweze kupata faida ya haya yanayoelezwa. Na kwamba ujue sisi tunapoongea hivi hatufungi, hatuzushi urongo kama wanavyodai Mashia wa ala rasihim Jalala, akiongozwa na Jalala akiongea katika vyombo vya habari na akijinanga kwamba sisi tunafanya uchochezi, sisi tunaleta chokochoko kwa sababu tunasema Mashia wanatukana, wanawatukana masahaba, hali ya kuwa Mashia hawatukani masahaba. Huyu ni Jalala anaongea haya maneno katika media. Sasa tunataka Jalala atuambie haya maneno tuliyoyasoma haya ya hawa maimamu wao wawili wakubwa, haya ni matusi au si matusi? Na kuulizeni nyinyi kwanza mjibu, haya ni matusi au si matusi? Sasa inakuwaje Jalala anakuja na kuongopeeni nyinyi na kusema kwamba Mashia hawatukani masahaba? Haya, tuchukua maneno ya Jalala au tuchukua maneno ya mashehe wake? Lazima anachukuliwa haya maneno kwa sababu yule yeye wapiga senti tu kule, ni wababaisha yule. Hawa ndio wanaoelezea ushia halisi, hii ndio itikadi ya ushia. Ushia unachukuliwa kwenye vitabu vikubwa, na ndio hivi tunaovitaja. Sasa matusi yako mengi, mengine mtayasoma wenyewe. Mimi kuna sehemu nakimbilia, naona time unaona sio rafiki tena. Yes, salam. Kuna matusi ya waandishi wa Kishia wa Kiswahili. Nimekusudia hapa pia nipasome ili nisiparuke muda asije Sheikh Munawi akanibandua hapa kabla sijasoma haya. Kwa sababu mara nyingi wanasema kwamba nyinyi mwasema Mashia wanatukana afu mnatusomea Kiarabu. Hebu wajibuni kwa Kiarabu. Sasa tunasoma haya maelezo hafu nyinyi mtatathmini, na wale wanaodai kwamba Mashia wa Tanzania watukani watuambie hawa ni wa Tanzania au ni wa Amerika. Katika hawa waandishi wa Kishia wa Tanzania, kutokamana na wakati hapa nitamtaja mmoja alafu nitaruka mbele, naye si mwingine ni Omari Juma Mayunga. Omari Juma Mayunga jamaa mmoja kutoka Tabora kule Urambo. Huyu Mayunga alikuwa sunni, tena alikuwa mwanaharakati mkubwa wa Ansar Sunna, kindakindaki kweli kweli. Lakini ilipokuja fitna ya Ushia, na kwa sababu fitna hiyo imewakumba wengi, na yeye akawa katika watu waliochukuliwa na mafuriko. Akaingia katika Ushia. Alipoingia katika Ushia huo, akaendelea kutumia jina hili la Omari Juma Mayunga. Ndio maana mimi namuita Omari Juma Mayunga, kwa sababu kitabu hiki ambacho nakitaja amekiandika na akaweka jina lake Omari Juma Mayunga, alikuwa hajabadilisha jina. Maana yake Ushia ulikuwa haujakolea. Ushia ulivyomkolea akabadilisha jina, tutaona mbele. Anasema katika kitabu chake Meza ya Uchunguzi, Mayunga Meza ya Uchunguzi, ambacho kitabu hiki nilichopitia ni chapa ya kwanza ya mwaka 1992. Kuanzia ukurasa wa 18 mpaka 19. Ukiangalia sehemu hii, kurasa hizi, anamtukana Abu Bakar na Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, na kwamba iwasema katika maneno yake, Abu Bakar alikuwa na shetani, na kila mwenye shetani, mwenye kuambatana na shetani si mu'min. Abu Bakar ni nani? Kwamba Abu Bakar ni Siddiq alikuwa na shetani, na kila mwenye kuambatana na shetani sio mu'min. Sasa Abu Bakar ni nani? Maana yake Abu Bakar ni nani? Mkafiri. Kisha akasema kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an alikuwa muovu. Umar alikuwa muovu mkubwa, na miongoni mwa maovu yake aliondoa mambo mengi katika dini na akaingiza yasiyokuwemo. Akaanza kuyataja hayo yale maovu ya Umar bin Khattab. Katika hayo aliyoyataja ni zinaa ya mutaa. Akadai kwamba kama tulivyosikia jana kwamba Mashia wamembebesha mzigo Umar bin Khattab, kwamba yeye ndiye aliyekataza na kuharamisha mutaa na sio Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib, kwa haya ni katika maovu ambayo ameyataja Mayunga katika kitabu chake Meza ya Uchunguzi. Kisha ukurasa wa 32 wa kitabu hicho na kuendelea, Mayunga akaanza kusema kwamba masahaba walikuwepo waliokuwa wema na wengine walikuwepo waliokuwa waovu. Akawataja hao waliokuwa waovu, akaeleza orodha yao na idadi yao, ambao ni Abu Bakar na Umar na Uthman na Muawiya, Abu Huraira na wengineo radhiyallahu ta'ala anhum, ambao tumeorodhesha hapa. Maneno ni mengi, nasoma ile mahali shahidi, halafu wewe ibara hii utakwenda kuisoma mwenyewe kwa utulivu. Kawataja masahaba zaidi ya 10 ambao walikuwa waovu, makafiri wakubwa. Kisha mwishoni kabisa mwa kurasa ya 32 akasema kikundi cha masahaba kilikuwa kikundi cha watu waovu na watu wa motoni. Kikundi cha masahaba kilikuwa cha watu waovu na watu wa motoni. Huyu ni Mayunga, Mshia Mtanzania na mwandishi mkubwa katika Mashia wa Tanzania, ambaye ana vitabu vingi kaandika kwa mkono wake. Sasa ameandika haya kwamba masahaba radhiyallahu anhum walikuwa makafiri na kikundi chao kilikuwa kikundi cha watu waovu na watu wa motoni. Haya ni matusi au si matusi? Huyu anayetukana ni Mshia au sio Mshia? Ni Mtanzania si Mtanzania? Haya watuambiaje sasa? Tayib. Kisha akasema pia katika kitabu chake kingine ambacho amekiita Meza Zao la Thaqifa. Zao la Thaqifa. Kitabu hiki amekiandika mwaka 2012. Alikuwa akijaribu kumjibu Abul Fadhil Qasim Mafuta hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu katika rududi zake alizomfanyia Uyahudi nyuma ya pazia. Sasa na hajaweza kumrudi. kwa sababu kaongea balbala. Katika maelezo yake ndani ya zao la Sakifa Mayunga, ukurasa wa 62 na kuendelea, anasema je, masahaba wote ni safi? Yani je, masahaba wote ni wema au walikuwepo waovu, makafiri na wengine wema Waislamu? Anasema jambo la masahaba linatazamwa kwa mitazamo miwili. Hey, mtazamo wa kwanza anasema Mayunga kwamba masahaba wote ni waadilifu, hawana makosa. Tia mkasi chini hapo katika hayo maneno. Kisha akasema huu ndio mtazamo wa masunni, yani huu ndio mtazamo wa Waislamu, kwamba Waislamu wanaona kwamba masahaba wote ni waadilifu. Lakini maneno haya, kipengele hiki kina ukweli na ndani yake kina urongo. Na ndio kawaida ya Mayunga katika vitabu vyake ni mrongo akthar billazi. Katika uongo wake ni haya. Anasema kwamba masahaba wote ni waadilifu, hawana makosa. Kisha akasema huo ndio mtazamo wa masunni. Hakuna mwanachuoni yoyote wa ahli sunna anayesema maneno haya kwamba masahaba wote radhiyallahu anhum ni waadilifu, hawana makosa, kwamba ni maasumun. Abadan. Hakuna mwanachuoni yoyote katika wanachuoni wetu wanaosema hivyo. Bali wanachuoni wote wa ahli sunna wamekubaliana kwamba masahaba wote ni waadilifu, lakini si maasumun. Wanakosea. Maasumun ni sifa walionayo al-anbiya wal-mursalun. Sasa hapa ametukosea adabu Mayunga na amefanya hada. Amesema urongo. Sasa lazima afahamu ya kwamba ni kinyume chake. B, katika kumalizia maelezo yake akasema mtazamo wa pili kwamba masahaba ni kama watu wengine tu. Mtazamo wa pili huu. Masahaba ni kama watu wengine tu, yani kama mimi na wewe hapa, dharaba dharaba. Kuna waliokuwa waadilifu na kuna waliokuwa wanafiki na mafasiki, yani watu waovu. Masahaba ni kama watu wengine, walikuwepo waadilifu lakini wengi wao walikuwa wa majitu maovu tu. Anasema huu ni mtazamo wa Mashia 12. Huu ni mtazamo wa Mashia 12. Sawa. Kwamba masahaba ni kama watu wengine tu adi, wala hawana tazkia yoyote, hawana tofauti na watu wengine, hawana manzila yoyote, bali ni kama watu wengine. Bali walikuwemo waadilifu ambao ni wachache, lakini wengi wao walikuwa ni watu waovu. Huyu ni Mayunga anaonesha itikadi ya Ushia namna ilivyokuwa tofauti na itikadi ya Uislamu, kwamba Ushia na Uislamu ni vitu viwili tofauti. Waislamu waitakidi vingine na Mashia wanaitakidi vingine. Mashia wanaitakidi kwamba masahaba makafiri, watu waovu, watu wa motoni. Waislamu tunaitakidi masahaba wote ni waadilifu, ni waislamu, ni watu wa peponi kwa mujibu wa nusus, na zote zimetajwa huko. Sasa muda naambiwa muda bado dakika 5 umeisha. Sasa hapa kuna risala ndefu, lakini mtu wa pili katika watu ambao nilipenda kumtaja ni Abdullahi Nasir, ambaye huyu ni Mkenya Mombasa, ambaye naye ana vitabu vingi. Katika vitabu vyake ambavyo ameandika ni Mshia msahili mkubwa katika waandishi wa Kishia wa Kiswahili. Wana vitabu vingi sana. Katika vitabu vyake ni Shia na Sahaba, kitabu kinachoitwa Shia na Sahaba cha Kiswahili. Angalia kitabu hicho kuanzia ukurasa wa 36 na kuendelea. Anawatukana masahaba radhiyallahu anhum, na katika matusi yake anasema masahaba wengi walirtaddi. Masahaba wengi walirtaddi, yani walikufuru baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa wachache. Melewa maneno hayo? Kwa masahaba wengi walirtaddi baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa wachache, na kwamba wengi wao walikuwa watu wa maasi. Abdullah Nasiri katika kitabu chake Shia na Sahaba ukurasa wa 36. Haya maneno ya huyu mshia mswahili huyu Abdullah Nasiri, maneno ya Mayunga mshia wa mswahili, jumlisha maneno yale tuliyosoma ya mashia wale wakubwa wa maimamu wao kwenye vitabu vyao vikubwa, kuna tofauti? Hamna tofauti. Wote wanabainisha msingi mmoja, asabu wa shatmu wa lanu wa takfiru. Huu ndio msingi mkubwa kwa dini ya ushia, kuwatukana masahaba radhiallahu anhum na kuwalani na kuitakidi kwamba ni watu wa motoni, makafiri wakubwa. Hiyo ndio itakidi, ndio itikadi ambayo wameandika mashia wakubwa na mashia wadogo wadogo, ama shia goro. Mayunga shia goro, Abdullah Nasiri shia goro, hawa sio Waarabu hawa. Unatwambiaje wewe unayesema kwamba wanaotukana ni mashia wa Kiarabu au mashia wa Kihindi, kwamba ni watu wa huku bara la Asia, bara la Amerika, na wengine wanatumika tu na baadhi ya dola ili wauchafue ushia, waionekane mashia si wenzetu ili tuweze kuwakata? Pana bana, mashia wa Tanzania hawatukani, hawa ni wenzetu hawa. Man kala laka hadha, nani kakwambia hayo maneno kwamba mashia ni wenzetu? Sema mashia ni wenzangu, maneno yako yatakubalika, kwa sababu wewe huenda kuna kitu na kitafuta. Usiseme kwamba mashia wenzetu bwana. Ulama washatubainishia kwamba mashia si wenzetu, mashia makafiri. Inakuwaje wewe unakuja kusema kwamba mashia ni wenzetu? Man anta fi hadha din, wewe nani mpaka wasema hivyo? Una manzila gani? Umeandika nini katika dini? Kitabu gani umeandika hata cha Kiswahili mpaka kauli yako izingatiwe na ifanywe kuwa ni hoja? Kwa sababu kauli yako inapingana na akwali za ulama rahmatullahi alayhim. Muda unaisha, ila hapa kulikuwa na risala nyingine ya Sheikh Abdullah Al-Farisi wa Zanzibar, ambaye ni maarufu sana hasa kwa wale watu wazima, wadogo wadogo saa zingine wengine hawamjui. Kwa hiyo Sheikh Abdullah Al-Farisi rahimahullahu ta'ala ni katika mashehe wakubwa waliotangulia na maarufu, na wananikumbusha la akhi yani, ili mfahamu vizuri ile tafsiri ya tarjama ya Kiswahili ya Qur'ani ambayo tuko nayo misikitini, ndio mwenye tafsiri hiyo, ndio Sheikh Abdullah Al-Farisi rahimahullahu ta'ala. Sasa ana risala yake, barua yake aliandika baada ya kuishi Zanzibar, na akawa anatembelea Tanzania, Kenya. Sasa akataamal, akaishi na mashia katika zama ambazo walikuwepo mashia. Sasa anaeleza katika risala yake kwamba mashia walikuwa wakimwambia kwamba masahaba ni makafiri, masahaba walikufuru ila wachache. Sasa yeye akawa haamini, anaona kama hawa mashia goro hawa wananisumbua hawa. Ikabidi aandike barua kubwa ndefu, ipo kitabu kabisa kimeandikwa, barua ya Sheikh Abdullah Al-Farisi, swali la Sheikh Abdullah Al-Farisi kwenda kwa Sheikh wa Kishia Muhammad ibn al-Husayn Ali Kashif al-Ghita, akimuuliza, huyu ni Sheikh wa Kishia mkubwa wa kule Najaf Iraki. Sasa kataka Sheikh Abdullah Farisi apate fatwa ambayo imenyoka, aachane na hawa mashia wa Tanzania, Zanzibar, Mombasa, hawa wanaonekana hawa wanapiga pesa tu hawa. Je, huu msingi wanaoutangaza mashia hawa wa Kiswahili na kuniambia kwamba maswahaba ni makafiri na kuwalani wengi katika masahaba isipokuwa wachache, je, hivi ndio dini ya ushia? Sheikh akaandika swali, swali ni refu sana hapa, akalituma likaenda Najaf kwa huyu Sheikh wa Kishia. Huyu Sheikh akatoa majibu yake. Swali ikhtisari la Sheikh anasema, mashia wameniambia kwamba nyinyi mashia mwaitakidi masahaba wakubwa Abubakar, Umar, Uthman na wengine, wakiwa wengi wale kumi hasa waliobashiri wa pepo, nyinyi mnasema hao ni makafiri, watu wa motoni. Je, yafaa hii ndio sawa kuambiwa masahaba wetu? Sheikh anasema, na je hao masahaba sio wale ambao Qur'ani imeshuka kuwatakasa? رضي الله عنهم ورضوا عنه سوى هاو نجي هاو مسعابة سوى لأمباو سبقونا بالإيمان بفأسهم تاتو يا صالح akaishia hapo maelezo yako mengi lakini hilo ndio swali sasa sikiliza jawabu lake faidi majibu sasa sikiliza hebu sikiliza haya majibu swali lishatosheleza kwanza kabisa elewa na uwe na yakini kwamba mashia ithna ashariya wenye akili na wenye adabu si wenye kuwalaani na hawana tabia ya kukukana kwa sababu maimamu wetu wa ahalul baiti wametukataza kufanya hivyo. Sikiliza haya maneno vizuri, nitega masikio. Anasema mashia ithna asharia wenye akili timamu na wenye adabu hawana tabia ya kutukana, hawatukani masahaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu maimamu wetu wa ahalul baiti wametukataza kufanya hivyo. Haya maneno ukiyasoma ukaishia hapa utafahamu kwamba mshia huyu ametoa fatwa nzuri sana ambayo nitakiwa iandike kwa wino wa dhahabu. Lakini sivyo, sikiliza mwendelezo wa majibu yake. Kisha anasema pamoja na hayo, yani pamoja na kukujibu hivyo, hatuna budi katika kukujibu tukufunulie ufuniko uliofunika ukweli halisi na tukuelezee hali halisi ilivyo. Pamoja na kwamba tumekuambia hivyo kwamba maimamu wetu wametuzuia kutukana, lakini hatuna budi tukufunulie ufuniko uliofunika ukweli halisi na tukuelezee hali halisi ilivyo. Sasa hapa ndo anaelezea ushia wenyewe. Sasa ile aliyojibu mwanzo chakia ile anasemaje? Ukweli ambao huwezi kuukataa wewe Sheikh Abdallah Al-Farisi, wala hatuna shaka kwamba wewe unaujua na ni lazima ukubali na ukukiri, ni huu. Akaeleza kwamba kwa hakika si maswahaba wote waliosuhubiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa muhajirina wote waliridhiwa na Allah. Lazima ufahamu hivyo, si kwamba masahaba wote waliosuhubiana na Mtume miongoni mwa muhajirina ni watu walioridhiwa na Allah wote, wala si wote wanajumuika katika kauli ya Mwenyezi Mungu inayosema Mwenyezi Mungu ameridhika nao na wao wameridhika naye, surati Tauba ya 100. Radiyallahu anhum wa radhu anhu. Anasema mshia huyu hapa si maswahaba wote kwamba wanapata radhi za Allah na kwamba na wao wamekuwa radhi naye. Hapa ni baadhi tu ya maswahaba ndio wanaokusudiwa radhiyallahu anhum, wengi wao hawakuridhiwa na Allah. Kisha naendelea, wala si kwamba maswahaba wote wanaingia katika ndugu zetu waliotutangulia katika imani, wala si masahaba wote wanaingia katika ndugu zetu waliotangulia katika imani. Tazama kitabu hicho swali la shekhe ukurasa wa 16, ndipo utayapata haya maelezo. Pia akasema kuanzia ukurasa wa 19, vile vile utafahamu kuwa watu wengi zaidi walirtadi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wakarejelea yale ya kale, yani wakarudi katika ukafiri. Huyu mshia anasherehesha jawabu lake, ndio anaelezea hali halisi ya ushia kwamba maswahaba wengi walirtadi wakarudi katika ukafiri, na wala Mwenyezi Mungu hakuwa radhi nao na wao hawakupata radhi zake. Walimkasirisha Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammadi kwa matendo yao mabaya, kwa matendo yao mabaya. Kisha akaendelea mshia huyu mpaka katika ukurasa wa 22 na 23. Kuanzia 22 23 akaanza kuwataja baadhi ya masahaba kwa majina yao, ambao kamtaja Muawiya na baba yake. Na katika kumalizia jawabu hili ukurasa wa 22 mpaka 23 akasema Muawiya na baba yake Abu Sufyan na Al-Hakam na mwanae Marwan yani Ibn Al-Hakam hawakusilimu na hawakumuamini Mwenyezi Mungu hata kiasi cha kufumba na kufumbua jicho. Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma anasema hawa hawakuwahi kuwa Waislamu hata kitendo cha kupepesa jicho. Unaamini haya maneno wewe? Mwisho akasema katika maelezo yake akimsema vibaya Muawiya na baba yake Abu Sufyan, akasema kama kweli Muawiya na Abu Sufyan nyinyi mnaodai kwamba ni masahaba, nyinyi wa Masuni mnaodai kwamba ni masahaba, kama kweli hao ni Waislamu, basi Uislamu wenyewe kama ndio huo tunaupigia Fatiha. Ndio kamalizia jibu lake. Yaani kama Muawiya na Abu Sufyan ni Waislamu radhiyallahu anhum, basi Uislamu wenyewe huo tunawapigia Fatiha. Na ni bora kubaki kuwa kafiri. Jawabu nimelikata lakini maelezo ni mengi hapa, mtayasoma wenyewe. Kwa mahali shahidi nilipokuwa nakusudia kubainisha kwamba hii risala Sheikh Abdullah Faris rahimahullah aliandika risala hii kwa Kiarabu akimpelekea Mwarabu yule. Raita akimuuliza swali hili kwa Kiarabu akitaka fatwa kutoka kwa Sheikh mkubwa wa Kishia. Haya ndio majibu yake. Kisha kitabu hii swali hili nilivyoegea Tanzania, Mashia wa Tanzania wa taasisi hii ya Bilali Muslim wakaipokea risala hii kwa Kiarabu wakaitafsiri kuileta katika Kiswahili, kitabu kipo. Kwa maana kwamba sasa hivi sidhani kama dukani kipo hiki, lakini kipo kitabu hiki hata mtandaoni. Swali la Sheikh Abdullah Al-Farisi kwenda kwa Sheikh Muhammad ibn Hussein Al-Kashif Al-Ghith ndio jina la kitabu. Walipoipokea hili swali wakalifanyia tarjama na wakasambaza vitabu. Chapa ya kwanza vilitoka vitabu 1500 vikasambazwa kwa Waislamu. Sasa hao waliofanya tarjama waliofanya tafsiri swali hili na jawabu lake kwa Kiswahili ni Mashia si Mashia, Waswahili si Waswahili. Walikuwa na malengo gani? Wanalipo na dola gani? Kwa hivyo haya tumeyafanya hivi ili kuweza kubainisha kwamba kuwatukana masahaba na kuwalani ndio msingi mkubwa wa dini ya Ushia, na huwezi kuwa Shia bila kuwatukana masahaba na kuwalani radhiyallahu ta'ala anhum. Bali ukiona Mshia anatumia khiana na uongo na kusema kwamba Mashia hawatukani masahaba kama anavyofanya Bwana Jalala, huyo anatumia ngao kubwa katika dini yao ambayo ni taqiya, ngao ya uongo. Yaani yuko tayari kusema uongo alimradi awateke Waislamu na awatoe katika Uislamu awaingize katika Ushia. Hii ndio kazi anayoifanya Bwana Jalala. Ana halali Bwana Jalala anapambana kwa kazi hii kutetea na kudai umoja feki. Na kutetea umoja feki kwamba Waislamu na Mashia ni kitu kimoja. Na hao watu wanaopita misikitini na kudai na kuleta chokochoko kwamba Mashia wanatukana masahaba, hao watazamwe, wanafanya uchochezi, wanavunja amani. Haya ni madai ya Jalala. Mapovu yanamtoka Jalala, anawataka awapotezeni nyinyi Waislamu. Anatumia msingi huu. Anavunja misingi walioweka Mashia wakubwa ili aweze kuwapoteza Waislamu. Ndio maana anatumia hali na mali. Anatumia hali na mali, mali kwa wingi anatoa kwa kuwahadaa Waislamu, kwa kuwanunua kwa pesa na kuwadanganya kwa maneno kwamba Mashia hawatukani masahaba. Ina maana hawa Mashia wa Kiswahili tuliowataja wao sio Mashia, na maana Jalala anawatoa kwamba si Mashia. Basi kama yeye ni mwanaume Jalala aseme kwenye media, Sadiki Media ile ya Kihizbi, aseme kwamba Mayunga Abdullahi Nasiri na huyu aliyetafsiri swali hili wote sio Mashia au ni makafiri wakubwa au wamekosea, awakosoe imkana rajule, ili wao wasimame wamjibu, kwa sababu yeye anafanya takia na anafanya urongo wa wazi kabisa ili aweze kuwapotosha watu. Anakhalifiana na wenzake. Kwa hiyo huo ndio uhalisia wa dini ya Ushia. والله تعالى أعلم.